hemşer Pınar'ın, üstüyem şimşer Pınar'ın, aman aman. Üstüyem al giyenlerin, dostuyam efendim aman. İlişmen baylar, hastayam ilişmen baylar, aman aman. Hastayam doldura şişeyi, şişeyi özledim Ayşe'yi. Şimşir Pınar'ın kilidi, şimşir Pınar'ın, aman aman. Kilidi bu gece gelen kim idi efendim aman. Sensin gönlümün kilidi, sensin gönlümün, aman aman. Kilidi doldur şişeyi, şişeyi özledim Ayşe'yi.